De late avond begon met Carly Simon en You Belong to Me uit de jaren 70. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 11 juli. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, goed presterende kinderen hebben de grootste zomerdip. De World Art Games, een gids met niet bestaande vogelsoorten. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf, fijn dat je erbij bent. You kiss my head as you stood in the door. Then you said, don't wanna see you no more. All I could say as you walked out on me was how I hope you'd remember your key to one last look. Take the phone off the hook. I must confess, I agree. All of those days when I went through a phase of missing the love that you bore. In retrospect, there's something I can't neglect. I was missing a love, but not yours. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Mama, they won't take me seriously. They show me the door, but they hold back a key. Ask myself what is wrong with me. Do they see something I don't see? I know you told me not to take from strangers, but I am preoccupied with the danger. Respect among thieves. There's a piracy on the high seas, and I am held for treason here, with no reasons clear that I know. make. The split was so apparent, an imminent break. How could I have known I was just a kid? I was only doing just what I was told. And I know you told me not to take from strangers, but I am preoccupied with a danger. And respect among thieves, there's a piracy on the high seas, and I am held for treason here with no reasons clear that I know. What do I know? The seeds don't grow. They hold back a key. Achtereenvolgens hoorde je Everything But The Girl and I Must Confess en Billy Pilgrim en Mama Says. Er is onderzoek gedaan naar kinderen en het verschijnsel zomerdip. Herman de Bruin. Goed presterende kinderen hebben de grootste zomerdip. En hoe we dat weten, ja, dat ga ik vragen aan Francette Broekman. Ze is Scola-onderzoeker. Welkom, mevrouw Broekman. Ja, hallo. Wat bent u dan? Nou, ik werk voor Scola. Scola is een online platform waar eigenlijk kinderen kunnen oefenen. Met name kinderen uit het basisonderwijs, maar ook kinderen uit het voortgezet onderwijs. Die kunnen daar verschillende vakken oefenen, zoals rekenen, taal, noem maar op. En dat hebben we zowel op een website als een app. En mijn rol hierin is om het product te verbeteren en daardoor ook onderzoek te doen. En dat doe ik op een wetenschappelijke manier. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk mijn rol, om wetenschappelijk onderzoek te doen naar het product, maar ook dingen daarbuiten. Ja, en die grootste zomerdip, dat hebt u ook onderzocht, want er is een onderzoek geweest bij 43 scholen, overigens zijn er ook niet zo erg veel, denk ik, maar dat de kinderen na de zomervakantie minder goed kunnen leren als ze in de zomervakantie helemaal niks doen, hè? Ja, nou, in eerste instantie waren wij natuurlijk heel benieuwd, want de zomerdip is natuurlijk een discussie in Nederland. En dat hebben wij ook verder onderzocht, zeg maar, meer de diepte in, van is daar meer informatie over te vinden. En daar bleek eigenlijk wetenschappelijk nog helemaal niet aangetoond te zijn dat die zomerdip er zou zijn. Dus wij waren heel erg benieuwd of die dipper zou zijn en in hoeverre die dan aanwezig zou zijn. Ja, maar merken leraren dan niet na de zomervakantie dat kinderen minder goed kunnen rekenen bijvoorbeeld? Want daar hebt u naar gekeken. Ja, dat klopt zeker. Nou, we hebben dat bij 1000 kinderen onderzocht. Dus inderdaad, bij 43 scholen zijn we langs geweest door heel Nederland om dat te testen. En daaruit bleek inderdaad dat na de zomer er echt een significante afname was van hun kennis eigenlijk en van hun rekenvaardigheid. Ja, ja. Ja. Dat zou betekenen geen zomervakantie meer. Nou, dat zeker niet. Gelukkig mogen we ook nog genieten. Ja. En zo ook de kinderen natuurlijk. Maar wij zijn zeker wel van mening, en dat hebben we dus nu ook aangetoond, dat oefenen helpt. Ik zou zeggen, oefen wel af en toe. We hebben ook wel laten zien dat je hoeft heus niet de hele zomervakantie elke dag te oefenen. Als je alleen al 2 weken oefent voor in ieder geval een kwartiertje per week, dus van die 6 weken. Oh, dat is heel weinig. Ja, ja. Dan neemt die dip al af. Want om kinderen te laten leren in de zomervakantie, dat lijkt me nog niet zo'n eenvoudige opgave voor de ouders. Nee, en dat zijn wij ook helemaal mee eens. En daarom, zeker als Scoola zijnde, willen we het leren vooral leuk houden. Dus we zijn ook echt van mening van, ga het kind niet pushen om te oefenen. En het moet geen opdracht zijn. Nee. Dus het moet vooral leuk zijn met spelletjes. Maar het kan ook auto's tellen of het kan ook gewoon in de buitenlucht zijn. Dus zoek gewoon verschillende manieren om daarmee het kind te motiveren om in ieder geval een beetje die kennis weer op te rakelen. En kunt u die kinderen daarmee bereiken met het advies wat u nu aan mij geeft? Daar proberen we in ieder geval de ouders mee te bereiken. Ja. Maar ook de leerkrachten natuurlijk. Ja, precies. Voor ja. de zomervakantie al in ieder geval de boodschap overbrengen dat de kinderen ook gemotiveerd zijn om leuke dingen te gaan zoeken om daarmee het rekenen te oefenen. Maar we proberen wel het belang zeg maar te onderstrepen. Ja. En als Scoola hebben jullie natuurlijk ook de mogelijkheden dat kinderen bijblijven. Want ik heb de website even bekeken, maar daar staat heel veel op wat kinderen kunnen doen. Zeker, ja, we hebben heel veel spelletjes. En zeker ook wat betreft rekenen, maar ook andere vakken. Want we weten ook dat taal gaat natuurlijk ook een beetje achteruit. Dus blijf lezen en dat soort dingen. Nou, we hebben ook wat betreft taal heel veel dingen die we kinderen kunnen bieden. Dus er is op ons platform genoeg leuke dingen om te doen en om te oefenen. Ja. Zeker. Als mensen wat meer willen weten van Scoola, dan kan dat, hè? Dat kan zeker. Sowieso neem een kijkje op de website www.scoola.nl. En daar staat eigenlijk alle informatie die je nodig hebt. En ook kan je daar lespakketten krijgen, heb ik begrepen. Ja, zeker. Dat is zeker te doen. Maar mensen moeten zelf maar even kijken. Maar die zomerdip is weg te werken door eigenlijk heel simpel een paar keer iets aan oefeningen te doen op een spelende manier. Dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt. Fijn. Franzette Broekman, Scoola-onderzoeker. En het gaat over goed presterende kinderen. Die hebben de grootste zomerdip, maar er is wat aan te doen. Dank u wel voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. Puisque c'est fini nous deux, comme si c'était la première fois, encore une fois, toi et moi. Puisque l'amour s'en va, et faire tout ce que tu veux. Je veux bien te partager et même te supplier, mais reste encore. Je me ferai si petite que tu ne me verras pas, et je me ferai si tendre que demain tu m'aimeras. Je serai toute d'amour et je serai toute. Personne, personne, puisque l'amour s'en va. Puisque l'amour s'en va, puisque l'amour s'en va, adieu. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl.

Waag Nederland staat voor World Art Games en dan voor in dit geval Nederland. World Art Games is een non-profit organisatie die ernaar streeft om kunstenaars te verbinden, kennis te vergroten, uitwisseling mogelijk te maken, meer zichtbaar en vooruitgang te creëren, een sterke internationale artistieke gemeenschap te creëren die in staat is om verder te gaan dan de persoonlijke beperkingen. 13 juli is de opening. Het gaat plaatsvinden in Maassluis. Wat gaat er precies gebeuren? Daar heb ik kunstenaars uitgenodigd waar ik al een aantal jaren, omdat ik een galerie heb die Kunst aan de Kade heet en in Delft zit, nodig ik met regelmaat kunstenaars uit. Ik ben zelf geboren op Curaçao, dus mijn focus is ook op kunstenaars uit de Cariben. En het leek mij leuk om samen met een groep kunstenaars te gaan exposeren in Museum Maassluis. Om op die manier zeg maar die groep waagmembers, deelnemers van World Art Games Nederland, om die een beetje te versterken. Oké, en nou wat ik niet... Kijk, art begrijp ik, dat is gewoon de kunst. Maar wat zijn de games nou eigenlijk in het geheel? Ja, feitelijk klinkt dat inderdaad een beetje vreemd. Maar er worden medailles uitgereikt tijdens de games. Dus meer zeg maar om de kunstenaars te eren die zich op een bijzondere manier hebben onderscheiden. Oké, hoeveel kunstenaars komen er naar Maassluis? Net iets meer dan 20 kunstenaars. En ik vond het heel erg leuk om te kijken naar zoveel mogelijk kunstdisciplines. Heeft u alle kunstwerken al gezien? Zijn ze er al? Want het begint de 13e natuurlijk. Nee, ik heb ze wel op foto gezien. En natuurlijk, en alle gegevens weet ik wel. Maar ik laat me straks heel graag verrassen. Ik heb alles geplaatst op de website wagnederlands.org. En ik heb de dichters uitgenodigd om daar op die website weer naar de werken te kijken. En als ze het leuk vonden, om daar naar aanleiding daarvan weer een gedicht te maken. En dat is ook gebeurd. Ik neem aan dat de tentoonstelling gewoon voor publiek toegankelijk is. Ja, het is op zaterdag 13 juli om 11 uur is de opening. En die een van de dichters, Samuel Dumfries, die geboren is en woonachtig is op Aruba, komt speciaal over voor deze expositieopening. En hij verzorgt een performance. Dus terwijl hij zijn gedicht voordraagt, zijn er djembe-spelers die hem begeleiden. Tot wanneer kunnen mensen de expositie bekijken? De expositie duurt tot 13 oktober. Museum Maassluis maakt dit allemaal mogelijk natuurlijk. Is dit een jaarlijks terugkerend fenomeen? Gaat u dit volgend jaar weer organiseren? Nou, volgend jaar lijkt me een beetje heel zwaar, omdat het een enorme organisatie is. Het is maar heel veel werk. De ja. World Art Games zelf, die zijn iedere 2 jaar. We zijn gestart in Kroatië, maar we zijn al in diverse landen al uitgenodigd om daar de games te hebben. En dat is eigenlijk ook al best een enorme organisatie om dat namens Nederland en met een aantal kunstenaars daar naartoe te gaan. U bent wel eens naar het buitenland geweest met uw eigen werk ook? Ja. Dit jaar dus in Maassluis. Waar is het volgend jaar? Is dat al bekend? Over 2 jaar, sorry. Dat gaat zijn in Noorwegen. Daar verheug ik me ook heel erg op. Omdat ook in Noorwegen, daar zijn een paar hele goede dichters en schilders. Die ik natuurlijk in de loop der jaren ook heb ontmoet. En waar ik mij dus al nu al op verheug om hun weer daar te gaan ontmoeten. Ik begreep dat er ook kinderen meedoen. Ja, we mogen per land 10 kindertekeningen meenemen, laten zien. Dus wij selecteren dus 10 tekeningen namens Nederland. En dat is natuurlijk heel eervol voor die kinderen, dat hun tekeningen dan getoond worden in die games. En daarnaast, als die al getoond zijn tijdens de games, dan gaan ze ook nog op reis. Dus die bijvoorbeeld in 2019 zijn ze de tekeningen eerst getoond in Belgrado. En daarna zijn ze in Mexico in een museum getoond. En nu worden ze getoond in het museum van Maassluis. Ze gaan dus de hele wereld tekeningen van die kinderen, over. Dat is heel erg leuk. Die worden dus overal gezien. En daarnaast worden ze ook getoond op een website speciaal voor de World Art Games Children Project. Ook die zijn dus te zien tijdens de expositie in het museum van Maassluis, die op 13 juli aanstaande begint. Ik wil kunstenaar Bickel heel hartelijk danken en heel veel succes wensen met de laatste voorbereidingen. MUZIEK

Die gaat ook al even mee. Todd Rundgren uit 1978 en Can We Still Be Friends? En daarvoor wat recenter Miss Montreal en Meisje van het Oosten. Onno Hoijmeijer, geboren Vlaardinger, beschrijft in zijn nieuwe gids tientallen vogelsoorten. Alleen, ze bestaan niet. Mariska de Vries. Ik ga praten met de heer Onno Hoijmeijer. Hij is kunstenaar. Meneer de Hoijmeijer, u heeft een nieuwe gids voor de niet bestaande vogels van Europa geschreven. Wat heeft u met vogels? Nou, ik heb op mijn 12e kocht ik al de gids voor de vogels van Europa. En die ken ik uit mijn hoofd op een gegeven moment. En waarom ik dat nou gedaan heb, weet ik niet. Maar ik kende dus alle vogels van Europa uit mijn hoofd. En nou ongeveer zo'n, zeg maar, 40 jaar, 50 jaar verder dacht ik, ik ga het weer eens ter hand nemen. Omdat ik woon nu in Friesland en daar ritselt het van de vogels nog wel. En toen dacht ik van, ik ga die gids nog eens bekijken. En dan zie je dat vogels heel rare dingen doen. Ja, dat klopt. Maar bent u ook echt een vogelaar? Gaat u ook echt met de verrekijker het veld in om de vogels te bestuderen? Nou, niet echt. Nee, niet echt. Nee, ik let er wel op. Ik zie wel een vink of een keep of een puttetje. Dat zie ik allemaal wel. En ik heb wel vaak een verrekijker bij me. Dus ik weet ook in principe wel best wel veel van vogels. En daarom is die gids ook zo leuk geworden, omdat die ook helemaal in vogeltaal geschreven is. Ja, vogelboekentaal, zeg maar. U heeft uw fantasie erop losgelaten. Wat voor vogels heeft u zoal bedacht in uw fantasie? Nou ja, dan moet ik even kijken dat ik niet de vogels van de kleine gids, want dat was al, die was eerder verschenen. Het is nu de nieuwe gids, dus ik heb weer 50 vogels verzonnen, of ontdekt, zeg maar. En welke vogels? De snot, de meut, de kleine laars, de zwartkopgraas. Jongen, dan vraag ik me zo eens even wat. Even naar de meut. Wat is de meut voor vogel? Ik ken wel een meut. Nou, dat is wel grappig. De meut is juist een vogeltje die, dat is een beetje een onschuldig vogeltje, maar echt een stadsvogeltje van de wat kleinere historische steden. En ook het liefst zit hij in de gerestaureerde binnensteden. De bedoeling was natuurlijk gewoon om een leuk boek te maken. En sommige mensen die zeggen, nee, iedereen die weet natuurlijk wel dat het niet bestaande vogels, dat het niet bestaande vogels is. Maar we hebben ook de cover hebben we bijvoorbeeld zo gemaakt dat als je dat boek ziet liggen, dan staat er natuurlijk met grote letters Vogels van Europa. En er staan allemaal vogels voorop. Dus je pakt dat boek dan en dan iemand die van vogels weet, die heeft het onmiddellijk in de gaten dat het niet waar is. Maar iemand die geen vogelaar is, die denkt, hé, dat is interessant. Ja, die zou best kunnen denken van, hé, joh, die snot die bestaat. Of wat een leuk boek. Ik schaf het aan. Natuurlijk, die vogels, ze doen niet alleen rare dingen, maar zoals die koekoek. Maar ze hebben ook rare namen. Winterkoninkje, wie heeft dat verzonnen? Grote burgemeester, kleine burgemeester. Dat zijn allemaal rare namen. Vink, waarom heet een vogel een vink? Of een spreeuw. Hij doet niet spreeuw. Een koekoek heet koekoek omdat die koekoek doet. Dat is logisch. Ja. Nou, zo heb ik allemaal dingen die niet kloppen en wel kloppen uit de werkelijkheid. En dan kan je dat vertalen in een gids voor niet bestaande vogels. Heel cool. En het leuke is dat ik ook, weet je wat, die taal van die vogelgids is heel erg leuk. Want dan moet je maar eens, als je zo'n echte vogelgids, dan staat er bijvoorbeeld, omdat je natuurlijk zoveel mogelijk informatie in een korte tekst wil geven over een bepaalde vogel, staat er bijvoorbeeld talrijk doch plaatselijk. Verenkleed, rossig. Zo, in dat soort zo heb ik het ook geschreven. Maar bij mij wordt het dan, kan vliegen, doet dit liever niet. Snap je? dat is natuurlijk een volslagen rare. En in die vogelgidsen staan ook vaak tekeningetjes die onnodig zijn. Weet je wel? Dan staat er, zie je zo een klein tekeningetje erbij van een stipje in een struik. En dan staat eronder, zingend vanuit midden struik. Nou, dat heeft geen. En dan staat er een pagina ervoor. De voor of daarna staat er zingend hoog uit de struik. En dan zie je hem hoog in die struik een stipje zitten. Dus dat, nou ja, en dat wordt dan bij mij winterflenzen zien olietanker voorbij gaan op volle zee. Ja. Snap je? Ik vind het prachtig. Ik vind het zo creatief. Ik moet er heel erg om lachen. Ik vind het Het is natuurlijk ook heel erg leuk. En het is natuurlijk een sieraad in de boekenkast. Precies. En waar kunnen mensen het kopen? Nou, op het ogenblik is die volgens mij. Je kan het gewoon proberen bij de boekhandel. Maar de eerste druk is al op. Maar volgens mij komt die volgende week komt de tweede druk eraan. Oké, de nieuwe gids voor de niet bestaande vogels van Europa. Geschreven door Onno C. Hoijmeijer. Ik dank u heel hartelijk voor dit gesprek. Sometimes you stare and the look that's in your eyes, it says that you care and it gives me butterflies. Oh yeah, what a pure delight. Oh yeah, I'm in love. Met Oh Yeah van Bill Withers zijn we bijna aan het einde van de late avond van donderdag 11 juli. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Elbow heeft het laatste woord. Fijne nacht. can't see your eyes. You're my reason for breathing. The napkin inks the words away. Numb dismay is deafening. I forget to blink. And I used to love a bar full of flickering stars far from home. But I'm pressing down an anger in my bones. Though if he came within swinging distance, Sonny Jim, I would still go for the hole. And it's cold in Chicago. I just don't trust the sun to rise when I can't see your eyes. My reasons for breathing. Oh, archipelago, go, gone. We push the boat out far too far this time. Dream on TV every day. An eye for an eye for an eye for an eye for an eye for an eye for an eye. Can I register today? I refuse to be afraid. There's a girl a world away who sees love in other people. Can't see your eyes. You're my reason for breathing. I just don't trust the world to spin if I can't pull you in. Dit is De Late Avond. Thank you.